انہوں نے کہا کہ ہماری مسجد میں بچے نیچے شور بہت کرتے ہیں, اس لیے ہمارے یہاں موتقف اوپر بیٹھتے ہیں. یعنی بچوں کا شور نہیں بند کرایا جائے گا, موتقف مسجد چھوڑ کے اوپر جائے گا. ٹھیک ہے, میں نے سن لیا. اگلی بات سنیے آپ, میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. کسی کو رسوا کرنا مقصد نہیں ہے, کسی کی حقارت مقصد نہیں ہے, دین کا مذاق لوگ اڑاتے ہیں. میں نے پوچھا اوپر جانے کا راستہ, بولے باہر سے. وہ زینا خارج مسجد ہے, معتکف خارج مسجد ہو کر اوپر جا رہا ہے. یہ مسجد کے باہر کیوں نکلا؟ سب چپ. میں نے کہا جب یہ زینا مسجد کا خارجی حصہ ہے, چلو ہم نے مانا نیچے بھی مسجد ہے اوپر بھی مسجد ہے, بلا ضرورت تو اوپر جانا نہیں چاہیے, اصل جگہ نیچے تھی, وہاں آپ نے اپنی حکمت لگائی, جو کام کارخانے میں کرنا چاہیے وہ آپ نے مسجد میں شروع کر دیا. میں نے سمجھایا ان کو, بھائی جو ہوا ہوا, ہم کیوں جائیں؟ پچھلے سالوں کے لوگوں کے اعتکاف خراب ہو گئے, ہم یہ بات کیوں کہیں آپ سے؟ بےچارے موتک سر پیٹیں گے اپنا, ان کا کیا قصور ہے؟ اب تو کم سے کم غلطی مت کرو. پیش صاحب بولے اگر ہم لوگ اس زینے کو مسجد کے اندر شامل کر لیں تو, میں نے کہا بالکل کر سکتے ہیں, لیکن آپ نہیں, یہ پاور آپ کا نہیں ہے. مسجد کے مصلیوں کو بیٹھا کر مشورہ کرو اور علل اعلان یہ فیصلہ کرو کہ آج سے اس حصے کو مسجد میں شامل کیا گیا. پھر وہی کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی, سب کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تمہارے ابا کارخانہ نہیں مسجد ہے. یہ جملہ کہا میں نے کہ والد محترم کی پراپرٹی نہیں ہے, مسجد ہے, سب کو کیوں بلائیں؟ عمومی فیصلہ عوام کے سامنے ہوگا. بہت مرچا لگا, بہت برا لگا, اور اللہ معاف کرے بعض لوگ مجھ سے اسی بنیاد پر کیوں ہیں کہ یار ٹیڑھا بول دیتا ہے. کیا کرے بھائی, اللہ رسول کا فرمان سنا رہے ہیں, غلط تو آپ کرتے ہو. ارے تھوڑے کا آپریشن کس طرح ہوگا؟ بغیر نسر مارے درد نہیں ہوگا. انجیکشن کس طرح لگے گا؟ بغیر تکلیف کے. ڈائلسس کس طرح ہوگا؟ بغیر تکلیف کے. تو دین کے اندر بگاڑ آ رہا ہے, سدھار کرنے والا اگر ٹائٹ بات نہیں کرے گا تو آپ سنو گے. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی, یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم دیندار ہیں. سب آتا ہے ہم کو, جو بیچارے نماز نہیں پڑھتے, اعتکاف میں نہیں بیٹھتے, ان کو چھوڑیے, ان کا رونا بعد میں روئیں گے. یہاں تو ان کی بات چل رہی جو اعتکاف میں بیٹھتے نماز پڑھتے. بعض گھرانوں میں ابا کے نام پر زکات نکلتی ہے, ابا کا ہو گیا انتقال, بھائی ہر شخص کو مرنا ہے, مجھ کو ہی مرنا ہے, آپ کو ہی مرنا ہے. ابا کے نام پر زکات نکلتی تھی, ابا کا انتقال ہو گیا, ابا کے انتقال کے بعد بھی ابا کے نام پر زکات نکل رہی ہے. کیا ہے یہ؟ اتفاق برقرار رہے گا, اچھی بات ہے. مسئلہ پوچھا کسی عالم سے کہ زکات مرحوم کے نام سے نکلے گی؟ ہم تو 15-18 سال سے نکال رہے ہیں. میں نے کہا اس کو ہی پوچھ لینا ادا ہوئی کہ نہیں ہوئی. قبر میں فرشتے ڈنڈے لے کے بیٹھے ہوئے تمہاری ٹھکائی کرنے کی, کیوں تماشا کر رہے ہو؟ اتفاق برقرار رہے گا, اس کا مطلب بجائے پچھم کے پورب مکے نماز پڑھائیں گے آپ. یہ تو تذکرہ ہو جاتا ہے تو باتیں کھل جاتی ہیں. اصل بیماری یہ ہے جو قرآن نے کہا, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر نہیں معلوم تو جن کو معلوم ہے ان سے پوچھ لو. اور دین کی بات پوچھنے میں شرماؤ مت, جس طرح ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتلانے میں کوئی شرماتا نہیں ہے, اور جو شرمایا اس کا کام تمام ہوا. پوچھو, بس اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل علم سے پوچھو, پوچھ پوچھ کر عمل کرو. اور ایک بات آپ کو بتلا دوں, بڑی تلخ حقیقت ہے, مرنے کے بعد حساب کس چیز کا ہوگا؟ فضائل کا؟ نہیں, قبر میں حساب فضائل کا نہیں ہوگا, قبر میں حساب مسائل کا ہوگا. میدان محشر میں حساب کس کا ہوگا؟ مسائل کا ہوگا, عقائد کا ہوگا, فرائض و واجبات کا ہوگا, اللہ رسول کے بارے میں دماغ میں کیا تصور رکھا اس کا حساب ہوگا. قرآن پاک کی تلاوت زائد کی تھی کہ نہیں کی تھی، نوافل پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، صدقات و خیرات کیے تھے کہ نہیں کیے تھے، چندہ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، یہ سب فضائل میں آئے گا. پانچ وقت کی نماز فرض ہے، پڑھی؟ ہاں پڑھی پروردگار. 30 سال پڑھ کے آیا، 40 سال پڑھ کے آیا، ارکان درست تھے؟ ارکان کیا ہوتے ہیں؟ فرائض واجبات معلوم تھے نماز کے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے قبر میں سمجھ نہیں آئے گا، یہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت نماز میں ضروری تھی، قرآن سیکھا تھا؟ تین شین کا فرق معلوم ہوا تھا؟ کاف اور قاف کا فرق سیکھا تھا؟ 20-30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، تین شین کا فرق نہیں آتا، کاف اور قاف کا فرق نہیں آتا، جیم اور زال کا فرق نہیں آتا، تو نماز ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. جس نے نہیں پڑھا اس کی نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں، جس نے پڑھا اس کی نہیں ہوئی اس کو تو مر جانا چاہیے ڈوب کر کے، کیا بچا پھر؟ پڑھی کی نماز نہیں ہوئی. ٹھیک اسی طرح خداوند قدوس کے بارے میں بندے کا جو تصور ہونا چاہیے، اللہ ہمارا خالق بھی ہے، اللہ ہمارا مالک بھی ہے، اللہ ہمارا رازق بھی ہے، اللہ اپنی کائنات کے اندر جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو پورا اختیار ہے، اور اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. وہ بندوں کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتے، بندوں کے سمجھ میں نہ آئے تو الگ بات ہے. جس طریقے سے ایک بادشاہ جنگل میں گیا شکار کرنے، اب شکار میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ شکار کا پیچھا کرتے کرتے دور نکل گئے، قافلہ پیچھے رہ گیا، دانا پانی پیچھے والوں کے ساتھ ہے، ہم 2-3 میل نکل گئے. ہر سب جانتا ہے ہرن کو آپ نے مارا بھاگے گا، نیل گائے کو مارا بھاگے گی، خرگوش کو مارا بھاگے گا، شکار وہیں پر نہیں گرتا، وہ زخمی ہو کے بھاگتا ہے. آدمی لالچ میں پیچھے پیچھے بھاگتا ہے. بادشاہ سلامت کافی دور نکل گئے. آگے جانے کے بعد پیاس لگی، گرمی کا موسم تھا، پانی نہیں، پریشان، کیا کریں؟ اس زمانے میں تو موبائل تھا نہیں کہ فون کر دیں بھائی پانی لے آؤ. وہ کہیں ایک بڑے سے پیڑ سے، جنگل میں پرانے پیڑ ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان سے، ان کی شاخ سے کچھ رس ٹپکتا ہے، رس، پانی، کچھ ملی کی ہے. ایک بڑے موٹے پیڑ سے ٹپ ٹپ پانی کے قطرے گر رہے تھے. ان کو ایسا لگا کہ پیڑ کا جوس ہوگا. نیچے ایک برتن رکھ دیا، وہ برتن بھرنے قریب تھا. ایک پرندہ اوپر بیٹھا تھا، باز، وہ اڑتا ہوا آیا اور پنجہ مار کے اس برتن کو گرا دیا. بہت غصہ آیا کہ بہت دیر کے بعد برتن بھرا تھا، کمبخت نے گرا دیا. پھر اس کو رکھا، پھر ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ بھرنے قریب آیا، وہ پھر آیا، پھر پنجہ مارے گرا دیا. تیبارہ یہ تیر کمان لے کر بیٹھ گئے، کمبخت اب بھی آئے تو مار دوں گا اس کو. پھر رکھا بھرنے کے لیے، بھرنے قریب آیا، پھر وہ آیا، مارا تیر، پرندہ مر گیا. جب پرندہ مر گیا اور اس پیالے کو اٹھایا تو باس مار رہا تھا. یہ پانی کیسا ہے؟ اوپر چل کے دیکھا تو ایک بڑا جانور مر کر سڑ گیا تھا، اس کے بدن سے سڑیلا پانی گر رہا تھا. اگر اس پانی کو پیتا تو مر جاتا. پرندہ اس کی ہمدردی میں اس کو گرا رہا ہے کہ آپ مت پیجیے اس پانی کو، اور انہوں نے پرندے کو تیر سے مار کے ختم کر دیا. اب کیا کریں؟ اب اٹھا کر اس کو آنکھوں سے لگا رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن وہ تو مر گیا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک چیز کو اپنے لیے فائدے مند سمجھ رہا ہوتا ہے اور اللہ کے نظام میں وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، یا ایک چیز کو بندہ اپنے لیے نقصان دہ سمجھ رہا ہوتا ہے اور اللہ کے یہاں وہ اس کے لیے فائدے مند ہوتا ہے. خداوند قدوس کے بارے میں ذہن کے کسی بھی گوشے میں اگر ایک لمحے کے لیے بات آ گئی کہ اللہ نے یہ فیصلہ غلط کیا تو ایمان چلا گیا. کسی گھر میں انتقال ہوتا ہے, لوگ جمع ہوتے ہیں, خاندان کے مرد عورتیں اپنی اپنی ہمدردی کرنے کے لیے نوحہ ماتم کرتے ہیں, چیخ چیخ کی عورتیں روتی, اتنی زور سے روتی ہے کہ روڈ تک آواز آ رہی ہے, حرام ہے عورتوں کا اس رفتار سے رونا کہ باہر تک آواز آ رہی ہے روڈ تک, حرام ہے. پھر اس پر زبان کے تبصرے, وہ تو اس سے بڑا جرم ہے. اللہ میاں کو اس کو ہی مارنا تھا, کسی بڈھے کو لے لیا ہوتا, میرے پانچ بچے تھے میرا ایک لے لیا ہوتا, بیچاری کا ایک ہی بچہ تھا, چراغ بجھ گیا, چار بہنیں ایک بھائی تھے, بچے کو لے لیا, ایک بہن کو لے لیا ہوتا, پروردگار کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کو یوں نہیں یوں کرنا چاہیے تھا, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. آنکھوں سے آنسو بہنا منع نہیں ہے, یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے, سینے کے اندر پتھر نہیں ہے, دل ہے, دل متاثر ہوگا, آنکھیں اس کا الارم ہے, آنسو بہے گا, آنکھوں سے رونا منع نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہوا, ان کا نام تھا ابراہیم. ابراہیم کا سر آپ کی ران پہ رکھا ہوا تھا, یعنی بیٹا اپنے باپ کو اپنی گود میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, اور باپ کی گود میں بیٹے کی روح قبض ہو, باپ پر کیا بیتے گی. ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا, انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون, اے ابراہیم تمہاری جدائی نے ہم کو بڑا صدمہ دیا, اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری. ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ بھی روتے؟ کیونکہ الگ الگ علاقوں سے الگ الگ صحابہ آئے تھے, جیسے جھولی والے آپ کے سامنے آ رہے ہیں, ذرا آپ حضرات خاص طور پر دھیان دیجیے, صحابہ الگ الگ علاقوں سے آئے ہیں. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے نواسے آپ کے پاس آئے, آپ نے ان کو بوسا دیا, لپٹایا, سر پہ ہاتھ پھیرا, تو وہ صحابی کہتے ہیں میرے 10 بچے ہیں, میں نے آج تک کسی بچے کو گود میں نہیں لیا. ہوتی ہے جہالت, میں نے اپنے کسی بچے کو آج تک بوسا نہیں دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہارے سینے میں بجائے دل کے پتھر ہو تو میں کیا کروں. انسان کے سینے میں دل ہے, پتھر نہیں ہے. خوشی کی بات سے مسرت ہوگی اور غمی کی بات سے افسوس ہوگا, کس کو اس سے انکار ہے؟ آنکھوں سے آنسو بہ جانا یہ سران ممنوع نہیں ہے, لیکن نوحہ ماتم کرنا, کپڑے پھاڑنا, چہرہ پیٹنا, شور شرابہ کرنا, اور جنازہ اٹھا تو جنازے کے ساتھ ساتھ گھر کی عورتوں کا روڈ تک نکل آنا, یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں مردوں کو, یہ ساری عبادات ایک طرف رکھی رہ جائیں گی, دین کا مذاق نہ اڑایا جائے, مسائل سیکھے جائیں, دین کی بنیادیں سیکھی جائیں. ہم جنازے کو گھر سے لے کر مسجد میں آ جاتے ہیں, مسجد میں آنے کے بعد نماز جنازہ ہوگی. نماز جنازہ میں مسئلہ یہ ہے, اس سے جو قریبی رشتہ دار ہیں, جو اولیاء کہلاتے ہیں, مرنے والے کے اولیاء, یعنی بیٹا مرا تو باپ, باپ مرا تو بیٹا, بھائی, فیملی کے لوگ, یہ اولیاء ہیں, ان کی شرکت کا انتظار ہوگا. بہت غور سے آپ لوگ سن لیں, مسئلہ بتلا رہا ہوں, تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے وہ آپ جانیے گا. یہ فیملی کے لوگ ہیں اولیاء, ان کا انتظار ہوگا. ان میں سے کوئی سنجا کرنے گیا, وضو کرنے گیا, گھر سے آ رہا ہے, اس کا انتظار ہوگا. باقی جنازے کا جو اعلان کیا گیا ہے وہ وقت پہ ہو گیا, جتنے لوگ آئے پڑھو, فرصت لو. وہ حاجی صاحب دو رکعت نفل پڑھ رہے ہیں تو ان کو نفل ہی پڑھنے دو, وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں تسبیح ہی پڑھنے دو. انتہائی غلط ہے, اجتماعی عمل میں سارا کام چھوڑ کر اجتماعی عمل میں شرکت کرو, اس کے بعد آ کر انفرادی عمل کرو, یہ اسلامی اصول ہے. یا تو خیر پترہ ہے, بعض جگہ مسجد کے باہر کے حصوں میں کھلا ہے, تپتی کی دھوپ ہے, تپتی کی لادی ہے, لوگ نکل کے باہر دھوپ میں کھڑے تپ رہے ہیں, اور اندر وہ صاحب تلاوت کر رہے ہیں, نفل پڑھ رہے ہیں, اعلان سے اعلان ہو رہا ہے, باہر آ جائیے. وہ سب جو کھڑے ہیں وہ پاگل ہیں, آپ سمجھدار ہیں, ایک دم غلط. جنازہ آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے, لوگ پہلے پہنچ جاتے ہیں, ایسا ہوتا ہے. ان میں سے کسی کو نہ استنجا لگا نہ کسی نے وضو کی, سب بیٹھے ہوئے. اب جنازہ آ گیا, ٹائم دیا گیا 11 بجے کا. اب اس کے بعد ایک تو جنازہ لیٹ ہوتا ہے 15-20 منٹ, اب چلے استنجا کرنے. اب وضو خانے میں بھیڑ ہے, بھیڑ تو رہے گی, اب تک کیا کر رہے تھے. اب اگر وہاں پر کوئی عالم دے کہ جلدی کرو بھائی, رکی بھائی وضو کر رہے ہیں, وہ فلاں صاحب چھوڑ جائیں گے. ارے فلاں صاحب چھوڑ جائیں گے تو فلاں صاحب کو لینا ہی کیا ضروری ہے؟ بالکل نہیں, لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی. 2-5 منٹ صفے سیدھی کرنے کا موقع دیا جائے, 2-5 منٹ کسی کے, آدھا گھنٹہ بعد جنازوں میں خود شامل ہوں. 11 بجے کا اعلان ہوا ہے اور لوگ 11 بجے جا کر بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر, اور 11:30 کے بعد جنازہ آتا ہے, اب چلے وضو کرنے, اب چلے استنجا کرنے. آدھا گھنٹہ انتظار کرایا گیا ہے. اور اگر ہم لوگ کچھ بولنا چاہتے ہیں تو پیچھے سے ساہوکار بولتے ہیں, اے رکیے بھائی جلدی مت کیجیے بھائی, وضو کر رہے ہیں. وہ آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہے. اجتماعی عمل میں اکثریت نے اس کام کو انجام دیا, کوئی چھوٹا ہے چھوٹنے دو تاکہ آئندہ وہ خیال کرے. وضو کر کے رہنا چاہیے, تیار رہنا چاہیے, جب صفیں لگے سب لوگ آ کر شامل ہو جائیں, اس کے بعد کسی کو انفرادی عمل کرنا شوق سے کرے. لیکن کس کو پڑی, بولے کون, کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا. جتنا شور مسلمان جنازے کی نماز میں کرتا ہے اور قبرستان میں کرتا ہے, اتنا شور تو بازار میں نہیں کرتا. سب کے سب مفتی ہو جاتے ہیں. قبرستان میں جنازہ اتارنے کے لیے اٹھایا گیا, کم سے کم 100 لوگ ایک ساتھ بولیں گے, سب سمجھدار ہے. چاہے مسئلہ کسی ایک کو نہ, تماشا نہیں بنانا چاہیے, مسائل سیکھیے. جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں, یہی اصل بنیاد ہے. یہ 4 تکبیریں اصل بنیاد ہیں, یہ نہیں چھوٹنی چاہیے. دعا بھول گئے چلے گا, دعا چھوٹ گئی چلے گا, یہ 4 تکبیریں ہونی چاہیے. مان لیجئے نماز شروع ہو گئی, آپ لیٹ پہنچے, 1-8 تکبیرات چھوٹ گئی آپ کی, تو کیا کریں؟ امام کے سلام کرنے کے بعد فوراً اللہ اکبر اللہ اکبر جے تکبیر چھوٹی ہے وہ تکبیر آپ کہہ لیں, اس لیے کہ وہاں اس کا موقع نہیں ہے کہ آپ دعا کی قضا کریں. مجمع آپ کو باہر چھوڑا ہے, فقان اس کی رعایت کر کے مسئلہ آپ کے لیے آسانی کے ساتھ بنا دیا کہ آپ صرف صرف تکبیریں کہیں بس, اور اس کے بعد جنازہ اٹھ جائے گا, آپ چل دیں. جنازہ لے کر چلنا ہے, کتابوں کے اندر مسئلہ لکھا ہے جنازہ تیزی کے ساتھ چلو, جنازہ لے کر تیزی کے ساتھ چلو. اتنا زور نہ دوڑے کہ وہ ہلے, اس سے منع کیا گیا ہے. لیکن تیز چل سکتے ہو تیز چلے, کتابوں کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہر مسلک کے ذمہ دار عالم نے یہ بات لکھی ہے. کیوں چلا آ رہا ہے اوپر سے؟ کچھ لوگ کندھا بدل لیں تاکہ ایسا نہ ہو جس غریب نے لادا وہی لے کے چلا جا رہا ہے قبرستان تک. کچھ تو جنازے کا احترام ملحوظ ہے کہ بھائی مختلف لوگوں نے کندھا دیا, ترغیب ہوئی, اور کچھ یہ کسی ایک پر بوجھ نہ پڑے. کچھ کا لوگوں نے مطلب سمجھا کہ ہر آدمی کندھا دے, یہ مقصود نہیں ہے. کچھ لوگ دیں, لینے والوں کو ثواب ملے گا. بھیڑ ہے, کندھا آپ نہیں دے سکے, شامل تو ہیں. اب وہ کندھا دینے کا ماڈرن طریقہ نکالا گیا, جنازہ یہاں ہے لین وار. کتابوں کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ مجمع جنازے کے پیچھے چلے گا, جو لوگ کندھا دے رہے ہیں وہ صرف آگے پیچھے ہوں گے بس, باقی سارا مجمع پیچھے ہوگا, جنازہ آگے ہوگا. اور ہو کیا رہا ہے؟ جنازہ وہاں, مجمع وہاں, کیا کرنے کھڑے ہیں؟ وہ لائن لگائے کریں بجائے کندھا دینے کے, ہاتھوں ہاتھ جنازہ آگے بڑھ رہا ہے. اچھا اس پہ سونے کا سواگا سنیے, مجمع بہت بڑا ہو گیا, کہنے لگے جنازہ گھما دو, جنازے کی برات نکالو, وہ بھی ہو رہا ہے. یہ بھی ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ سوال یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں اس لیے ہو رہا ہے, کسی کو نہیں پڑی مسئلہ پوچھنے کی, سب بخشے بخشائے, سب دین سیکھے, کسی کو نہیں پڑی, نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ بڑا احسان کر رہے ہیں, روزہ رکھ لیا, زکات نکال دیا. ارے پوچھئے مت, اب تو جنت ان کے آگے کھڑی ہوئی ہے, جلدی آؤ, تمہارے بغیر میری زینت مکمل نہیں ہوگی. مسائل کون سیکھے گا؟ قبرستان سے لوٹ کر آئے گھر پر آ کر بیچارے گھر والے نہیں کھاتے پیتے عام طور پر. اس مسئلے کو بھی آپ سن لیں, جس گھر میں کسی کا انتقال ہوا اس گھر والوں کے لیے کھانا پینا منع نہیں ہے, کھا سکتے ہیں, اس گھر میں کھانا پک سکتا ہے, منع نہیں ہے. اتنا مایوس سمجھتے ہیں, ارے کھانا کھا لیا, ناشتہ کر لیا. ایک مرتبہ ہمارے ساتھ ایسا واقعہ ہوا, ہم لوگ سفر میں تھے, ایکسیڈنٹ کا واقعہ ہو گیا. گھر کے ذمہ دار کو لے کے ہم پہنچے مقام پر, لمبا سفر تھا, صبح ناشتہ نہیں ہوا تھا, ان کو ہم نے راستے میں ناشتہ کرایا. پھر وہاں گئے, بچے کی لاش ملی, اس کو منتقل کیا. تو میرے ساتھ میں ایک صاحب سے کہنے, کھانا کھا لیا انہوں نے, ناشتہ کر لیا, تعجب ہے, مطلب ان کے بیٹے کے انتقال کی اطلاع میں ناشتہ کیسے کر لیا انہوں نے. پھر رات میں اگر 12 بجے تقسیم ہوگی تو یہ شوگر کا مریض بھوکا رہے گا, یہ مسئلہ کہاں سے آیا بھائی؟ یہ مسئلہ اللہ رسول کا تو ہے نہیں, قرآن و حدیث کے اندر بھی مسئلہ نہیں ہے. قرآن و حدیث نے کہا جس گھر میں کسی کا انتقال ہو اس گھر والے کھانا پینا چھوڑے, یہ حکم تو نہیں ہے. غم ہے نہیں کھایا تو الگ بات, نہیں کھایا تو لوگ فکر کر لیں. اڑوس پڑوس کے لوگوں نے کسی نے ناشتہ بھیج دیا, کسی نے کھانا بھیج دیا, منع کر دیا کھانا مت پکانا, ٹھیک ہے. یہ جو پڑوس والے کھانے پینے کا خیال کرتے ہیں اس کی اجازت ہے, یہ مستحب نہیں ہے, یہ افضل نہیں ہے. اجازت اگر گھر میں خود کھانا پکانا چاہے پکا سکتے, گھر میں چائے بنا دیں, ناشتہ بنا دیں, کچھ رکھا ہے کھا لے لیں, منع نہیں ہے. عام طور لوگ کچھ نہیں کھاتے, دفن کر کے آنے کے بعد ان لوگوں کو کھانا پینا کرایا جاتا ہے. اب پوری امت مفتی ہے, شہر میں ہر تیسرا آدمی مفتی ہے. اب مسائل آئیں گے عزت سے, وہ بیچاری بیوہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اس کے آنکھوں میں ڈیرا چھا گیا, اس کے لیے زندگی محال کر دیں گے. آسمان مت دیکھنا, باہر مت جھانکنا, خاندان کسی آدمی کا اگر باہر سے خون آئے تو بات مت کرنا, شوہر کے بھائیوں سے بات مت کرنا. سبحان اللہ, اب تک بات نہیں کر رہی تھی, کر رہی تھی, ابھی کیا ہو گیا؟ ارے جو پردہ عزت سے پہلے تھا وہی پردہ عزت کے بعد ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ عزت میں عورت سنگھار نہیں کرے گی, بلا ضرورت کے بازار نہیں جائے گی, شادی بیاہ میں نہیں جائے گی, زینت نہیں کرے گی, گھر کے لوگوں کے ساتھ جیسے پہلے رہ رہے تھے ابھی رہیں گے. تھوڑا سا اگر اہتمام کرتے ہیں پردے کا تو ہاتھ خالی کھلا رہے گا, چہرہ کھلا رہے گا, دوپٹہ قاعدے کا اوڑھ لیں گے, باقی گھروں کے اندر جس طرح رہ رہے تھے رہیں گے. ارے فیملی کے اندر 3-4 بھائی ہوتے ہیں, دیور ہیں, جیٹھ ہیں, کیا پہلے بات نہیں کر رہے تھے؟ ابھی بات کریں گے, منع تو ہے نہیں. ایک گھر میں اسی بنیاد پہ جھگڑا ہوا, کیا ہوا؟ بھائی کا انتقال ہو گیا, اب بھابھی سے بات کیسے کریں؟ اس کے بچے کو بلا کر, 5 سال کے بچے کو بلا کے, بابو اما سے یہ کہہ دو. اب وہ گیا اپنی اما سے, اس نے کہا, اما نے پلٹ کر بیٹے سے کہا, چاچا سے یہ کہہ دو. اب بیچ میں وہ فون کا وائر ہے, بچہ وہ ڈائریکٹ بات نہیں ہو رہی. اب بچے کے ایڈمیشن کا مسئلہ ہے, بچہ 10ویں پاس کر چکا ہے, بڑا بچہ 11ویں میں کہا اس کو ایڈمیشن دلائے. ماں کے دل میں کچھ ہے, یعنی بھابھی کے دل میں کچھ ہے, دیور کے دل میں کچھ ہے, دیور سمجھا ہی نہیں کہ بھابھی فلا اسکول میں ایڈمیشن چاہتی ہے. اور وہ ٹائم نکل گیا, اب وہ اپنی عورتوں میں کہہ رہی ہے, ہمارے آدمی ہوتے تین دن دیکھے گا ملت, وہ 20,000 روپیہ ڈونیشن دے کر رہا, نہ بھوا لڑکوں میں جاہل رہ گیا. اب یہ اطلاع دیور کو پہنچی, ڈائریکٹ بات تو ہو نہیں رہی ہے. تم نے کہلایا ہوتا ہم تو بچوں کا بولے رہے, بچہ نہیں میں تو چگنا بولے رہا ہوں, کیا کریں گے آپ؟ اس بنیاد پر جھگڑا ہوا, تماشا بچا رکھا ہے. عزت کے نام پر دو طرح کے کام ہوتے ہیں, پہلا تو یہ, ایک عزت تو قرآن نے بتلائی ہے, ایک عزت قرآن نے بتلائی ہے. اگر عورت کے پیٹ میں بچہ ہو تو بچے کی پیدائش عزت ہے, جب تک بچہ نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک وہ عزت میں رہے گی. اولات الاحمال اجلهن یضعن حملهن, حمل والی عورتوں کی عزت یہ ہے کہ بچے کی پیدائش ہو, اور اگر بچہ نہیں ہے پیٹ میں تو پھر 4 ماہ 10 دن. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر. سورہ بقرہ میں یہ آیت موجود ہے, 4 ماہ 10 دن. اب کچھ لوگ زیادہ پڑ گئے, بولے ہم نے نیٹ پہ دیکھا 1 مہینے میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہوتا ہوگا آپ کے یہاں. قرآن کہہ رہا ہے 4 ماہ 10 دن, ان کو نیٹ میں 1 مہینے والی مل گئی. ہو سکتا ہے اگلی ترقی کرتا ہے 1 ہفتے لے آئے اس کو. اب سنیے, مونا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اکیلی ہے, کمانے والی ٹیچر ہے, پڑھا سکتی ہے. ذرا آپ سوال سنیے گا, وہ ٹیچر ہے, پڑھاتی ہے اسکول میں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اس کا, تو وہ کیا اسکول پڑھانے جائے گی؟ ارے بھائی عزت کے ایام میں مت جاؤ, اسکول والے اس کو نکال دیں گے اسکول سے, نکال دینے کو. ذرا ایک آدھ بار دیکھو تماشا کر کے. ارے بھائی میڈیکل لگاؤ, خود بھی کرو, شریعت کا حکم ہے. اور جو ٹیچر ہے خدا نہ خواستہ اسے گھر میں کھانے کو نہیں ہوئے گا, اس کا خاندان مر گیا ہے, اس کے بھائی نہیں ہے, رشتے دار نہیں ہے, کوئی نہیں ہے اس کا. عزت میں مہاراشٹر سے یو پی لے جا رہے ہیں, یو پی سے مہاراشٹر لا رہے ہیں, یہ بھی ہو رہا ہے. کچھ دنوں اس گھر میں رہے, کم جم رہا ہے, مولانا وہ گھر گرنے جیسا ہے, چور آتے ہیں, جان و مال غیر محفوظ ہے. اب مولانا وہ کیا علم غیب ہے, 10 سال سے وہاں رہ رہے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے نکل کے ہوتے ہیں بیٹھتے تھے محلے کے ہوتے بات کرتے تھے, اب وہ بند ہو گیا. اس کے علاوہ اور کیا ہے, اب ان کو بڑا گھر چاہیے, ٹائم پاس کو ٹی وی چاہیے, کچھ نہ کچھ چاہیے. اللہ معاف کرے, غلط سوالات کر کے علماء کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے. کئی مرتبہ ایسا ہوا میرے پاس سوال آتا ہے, اندازہ ہوا اس میں گڑبڑ ہو رہا ہے, ان سے اگر کچھ پوچھنا چاہو بھائی ذرا اس کی وضاحت کیجیے. نہیں جتنا آپ سے پوچھ رہے اتنا بتلا دیجیے, میں نے کہیں اور چلے جاؤں. وہ جتنا آپ پوچھیں اتنا بتلانے والے اور لوگ مل جائیں گے آپ کو, یہاں گنجائش نہیں ہے. ہم جب تک سمجھیں گے نہیں اصل مسئلہ کیا ہے اس وقت تک ہم بتلا نہیں سکتے. ابھی کل کا ہی واقعہ ہے, مولانا آدمی کی زمین بکی, لڑکی لڑکوں میں کیسے بٹے گا؟ میں نے کہا بیچی کس نے, بیچی کس نے؟ بولے وہ 5 لاکھ کی بکی ہے. کس نے بیچا؟ وہ بتلانے کو تیار نہیں. جس نے بیچا وہ کون؟ وہ ابا ہے. ابا نے زمین بیچی ہے, اب بیٹی بیٹے باپ سے زندگی میں ہی مار کے لینا چاہ رہے ہیں, مسئلہ پوچھ رہے ہیں عالم سے. میں نے کہا وہ باپ دے گا تب لوگے نا, کہ مار کے اس سے لوگے. باپ نے زمین بیچی ہے, جب باپ مرے گا تو نیراش بنے گی, یا زندگی میں دے گا تو لوگے نا. باپ کی زندگی میں بیٹے کو مار کے لینے کا حق نہیں ہے. اچھا ایسی بات ہے, وہ تو سمجھے تھے کہ ہمارا حق مل جائے گا, جا کے ابا سے پکڑ کے زبان لے لیں گے بے بڈھے. مسائل پوچھتے وقت بھی بد دھیانتی. ایک سوال لکھا گیا 10 مقامات پر بھیج دیا, یہاں بھیج دو, یہاں بھیج دو, وہاں بھیج دو. سیدھی بات ہے جواب تو ہر جگہ سے آئے گا, اپنی مرضی کا کس نے ہے؟ جو اپنی مرضی کا ہے وہ فتویٰ ہے, باقی پھاڑ کے پھینکو. صبح شام بھگتتے رہتے ہیں. اللہ کے بندوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, اگر آپ عبادات کر رہے ہو تو خدا پہ احسان کر رہے ہو. یہ دماغ کے اندر ہی گندگی ہے, کپڑا پاک ہے, مصلی پاک ہے, دل گندا ہے. خدا کے تعلق سے بندوں کا عقیدہ درست ہونا چاہیے, پیغمبر کے تعلق سے بندوں کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. اور 1400 سال کا فاصلہ ہے پیغمبر علیہ السلام نے اور ہمارے بیچ میں. اس بیچ میں جن واسطوں اور ذرائع سے ہم تک دین پہنچا ہے ان کے بارے میں عقیدہ درست ہونا چاہیے. اس کے بغیر نیا پار لگے گی نہیں. ابھی محرم کا اشرا گزرا, اہل بیت کے نام پر لوگ اتنے اتنے موٹے آنسو رو رو کے بیان کرتے ہیں, 3-3-4-4 گھنٹہ بیان کرتے ہیں, ان کا منہ نہیں تھکتا, بغیر پانی کیے بولتے رہتے. ان سے مجھے بول کیا رہے بھائی, کیا بول رہے؟ بولے وہ اہل بیت کے فضائل پر بول رہے. اچھی بات ہے, تو اہل بیت کون کون ہے؟ پیغمبر کی بیویاں ہیں اس میں؟ نہیں, ان کا نام تو نہیں آیا. پیغمبر علیہ السلام کی چار بیٹیوں میں سے چاروں کا نام لیا گیا؟ نہیں, وہ تو بیٹی فاطمہ الزہرا کے فضائل پر بیان کیا گیا, اور باقی تین پیغمبر علیہ السلام کے دو چاچا اسلام میں داخل ہوئے, حضرت حمزہ حضرت عباس, ان کا نام آیا؟ حضرت علی کے دو بھائی اور اسلام میں داخل ہوئے, جعفر اور عقیل, ان کا نام آیا؟ ان کا نام تو نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خسر ابو بکر اور عمر, ان کا نام آیا؟ ان کا نام تو نہیں آیا. پھر بیان کیا کر رہے تھے؟ پھر بیان کیا کر رہے تھے فضائل اہل بیت پر؟ قرآن نے جہاں پر لفظ اہل بیت کا استعمال کیا ہے, 22 پارے کا پہلا رکوع ہے, 21 پارے کے آخر سے مضمون شروع ہوتا ہے اور 22 پارے کے آدھے پیج پر جا کر مضمون مکمل ہوتا ہے. قرآن نے جہاں پر یہ کہا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں, اے اہل بیت, اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے اندر ہلکی سی ہلکی, معمولی سی معمولی کوئی کمی اور گندگی رہے, اللہ سب کو دھل دینا چاہتا ہے. انما یذللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اللہ تم کو مکمل پاک صاف دیکھنا چاہتا ہے. یہ وہ آیت اہل بیت کے فضائل پر جو آیت تطہیر کہلاتی ہے. اس آیت کا شروع حصہ کیا ہے؟ اس آیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس آغاز کو سنیے, اور پورے رکوع کے اندر قرآن بیان کیا کر رہا ہے وہ سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ المکرمہ میں ہیں, ایک بیوی آتی ہے, بیوی خدیجہ, جن سے آپ نے 25 کی عمر میں شادی کی اور 51 کی عمر تک اس کو نبھایا. یہ ان مردودوں کے سوال کا جواب ہے کہ تمہارے نبی بہت شوقین تھے, بڑے عیش پرست تھے. 25 کی عمر میں ان سے نکاح کیا بیوہ سے, اور 51 کی عمر تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی. بی بی خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ فکر مند غمگین بیٹھے ہوئے تھے, ایک محترمہ وہاں سے گزری, رسول اللہ کیا بات ہے, بہت فکر مند ہے. فرمایا, خدیجہ تھی, بچوں کی دیکھ ریکھ کرتی تھی, میں باہر باہر کام دیکھتا تھا, اب خدیجہ نہیں رہی, اب میں بچوں کو سنبھالوں کی باہر کا کام دیکھوں, کسی فکر میں بیٹھا ہوا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کوئی شادی کر لیجیے تاکہ گھر کے اندر کوئی سرپرست آ جائے. تو انہوں نے کہا کس سے کر لوں؟ تو محترمہ نے کہا کہ حضرت سودا ہے, اسلام قبول کر چکی ہیں, عمر رسیدہ ہیں, تقریباً 50 سے اوپر ان کی بھی عمر تھی, عمر رسیدہ ہیں, گھر کی سرپرستی کریں گی. اگر آپ کہیں عمر رسیدہ کرنا ہو تو بی بی سودا مناسب ہوں گی, نو عمر کرنا ہو تو آپ کے دوست ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ ہیں, وہ بھی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں, ابو بکر صدیق ان کے گھر والے. آپ نے کہا دونوں مناسب ہیں, دونوں جگہ پیغام دیں گے. دونوں جگہ پیغام دیا گیا, دونوں سے نکاح ہوا, لیکن حضرت عائشہ سے بدائی نہیں ہوئی. مکہ المکرمہ حضرت سودا آ گئی, گھر سنبھالنے لگی. حضرت عائشہ سے نکاح مکے میں ہو گیا, بدائی بعد میں ہوئی. پھر آہستہ آہستہ اور بیویاں آپ کے نکاح میں آئیں, جس کی تفصیلات بار بار سنی آپ نے, مختلف قبائل میں آپ نے نکاح کیے تاکہ ان سارے قبائل میں جلد از جلد اسلام پھیلے. اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں امت کی عورتوں اور پیغمبر کے بیچ میں واسطے کا کام کرتی ہیں. ان عورتوں کو مسئلہ پوچھنا ہوتا, ڈائریکٹ کیسے پوچھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت میں حیا اور شرم ہوتی ہے اور مسئلہ سیکھنا ضروری ہے. تو وہ آ کر پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں سے اپنا سوال نقل کرتی تھی اور پھر وہ اپنے شوہر سے پوچھ کر کے ان کو جواب دے دیا کرتی تھی. اس لیے کہ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے پوچھنے میں کوئی تکلف نہیں ہوگا. یہ جو مستورات تھی امہات المومنین, یہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو امت کی خواتین تک پہنچانے میں واسطے کا کام کرتی تھی. شادیاں ہوئی مدینہ منورہ میں. جب فتح مکہ کے بعد ہر طرف سے اسلام میں داخل ہونے والوں کا ریلا چلا, مخالفتیں ختم ہوئی, دسیوں ہزار لوگ آ رہے ہیں, ادھر سے آ رہے ہیں, ادھر سے آ رہے ہیں, ادھر سے آ رہے ہیں, اسلام قبول کرنے کی دین سیکھنے کے لیے. مرد بھی آ رہے ہیں, عورتیں بھی آ رہے ہیں. آنے والے مردوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ٹھہراتے تھے, آپ کی مسجد وہ عبادت گاہ بھی تھی، تعلیم گاہ بھی تھی، اور فوج کی تربیت گاہ بھی تھی. وہیں بیٹھ کر آپ صحابہ کی تربیت فرماتے تھے، مہمانوں سے ملاقات کرتے تھے، اگلی پلاننگ کرتے تھے، اور مسجد کا صحیح استعمال بھی یہی ہے، وہاں نماز بھی پڑھی جائے، تعلیم کا نظر بھی ہو، ملت کے مسائل پر غور بھی ہو، بیماروں کے علاج کی فکر بھی ہو، کنواروں کی شادی کی فکر بھی ہو، تعلیم کی فکر بھی ہو، دین کا کام بھی ہے. اس لیے کہ مسلم سماج ان ساری باتوں سے مل کر بنے گا. وہ ہمارا کام نہیں، وہ ہمارا کام نہیں، وہ ہمارا کام نہیں. اللہ کے بندے دونوں کان کھول کر سن لو، پیغمبر نے جو کیا ہے وہ ہمارا کام ہے، پٹے یا نہ پٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ چیز ثابت ہے، آپ نے اہمیت دے کر بتلایا ہے، ہم مسلمانوں کو اس کو اپنانا ہے. وہ بیماروں کا علاج ہو، کہ غریبوں کی تعلیم کی فکر ہو، کہ دو لڑنے والوں میں صلح کرانے کی فکر ہو، مسلمانوں کی نئی آبادی ترتیب کے ساتھ بسانے کی فکر ہو، مسجد کی فکر ہو، مدرسے کی فکر ہو، اسکول کی فکر ہو. اسلامی معاشرہ جن چیزوں سے تشکیل پاتا ہے ان تمام چیزوں کو کرنے کا نام دین ہے. یہ کام وہاں ہوتا تھا. مرد آ کر ٹھہرتے تھے مسجدوں میں، اور مستورات کہاں ٹھہرے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس ان کو اللہ کے نبی بھیج دیا کرتے، تم کس قبیلے سے آئی؟ فلاں قبیلے سے. جاؤ ان کو فلاں کی جگہ، جاؤ ان کو فلاں گھر لے جاؤ، جاؤ ان کو فلاں گھر لے جاؤ. آپ کی بیویوں میں سے جو جس علاقے سے مانوس ہوتی تھی، آنے والی مستورات مہمانوں کو وہاں آپ بھیج دیا کرتے تھے. الحمدللہ فتوحات کا دور تھا، مال کثرت سے آ رہا تھا، اب کوئی مسئلہ نہیں تھا، اب پاپوں کا دور نہیں تھا، اب وسعت کا دور تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آج بھی فاقے ہوتے. جب مسلمانوں میں وسعت کا دور آ گیا، مال غنیمت کثرت سے بٹتا تھا، غلام اور باندی کثرت سے بٹتے تھے، پیسے کثرت سے بٹتے تھے، ان دنوں میں بھی آپ کے گھر میں اکثر ایسا ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا. اب جو مستورات گھر میں آتی مہمان بن کر، ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے کچھ نہ ہوتا، کھجور تک نہ ہوتی. تو آپ کی بیویوں درخواست کی تھی کہ جو ہمارا واجبی حق ہے، جو آنا چاہیے گھر میں، وہ اگر آ جایا کرے تو مہمانوں کی ہم خدمت کر دیں. اپنے لیے اشتراک نہیں چاہا تھا، یہ مطالبہ کیا تھا. کیا مطالبہ غلط تھا؟ بالکل صحیح تھا. لیکن خداوند قدوس نے پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں سے کیا کہا؟ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھ رہے ہیں، جس طرح رہ رہے ہیں، اس طرح نبھا سکتی ہو تو ساتھ میں رہو، ورنہ طلاق لے کر آزاد ہو جاؤ، ان کو ان کے حال پہ چھوڑو. تو عورتوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہم اسی حال میں رہیں گے، ہم باقی ہی کریں گے، لیکن ہم نبی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ مضمون قرآن نقل کر رہا ہے تیسرے پارے کے اندر، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اگر دنیاوی مال و متاع چاہیے تو آ جاؤ، ایک بار لے لو، جی بھر کے لے لو. فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، لیکن پھر میرا ساتھ کو. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر اللہ اور اس کا رسول عزیز ہے اور جنت عزیز ہے، ایمان والے کا تو اصل گھر جنت میں ہے، یہاں تو پلیٹ فارم ہے، ایک آیا ایک گیا. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. تو اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر جمع کر رکھا ہے. پھر قرآن نے اور نصیحت دی، قرآن کہتا ہے، یا نساء النبی من یأت منکن فاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین. تم نبی گھر والیوں ہو، تمہاری معمولی سی معمولی غلطی پر پکڑ ہوگی. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء لتقیتن، اے نبی کی بیویوں، تمہارا مقام عام بیویوں جیسا نہیں ہے. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. اے نبی کی بیویوں، اپنے گھروں میں رہا کرو، بلا ضرورت باہر نکلا مت کرو. آوارہ عورتوں کے طریقے جو بازار میں گھومتی رہیں، کوئی نہیں ان کا، نہ ان کے شوہر ہیں، نہ بیٹے ہیں، نہ بھائی، وہ سب بازاروں میں گھومتی رہتی ہے. اس طرح مت کہو, اپنے گھروں میں عزت دار خواتین گھروں میں رہتی ہیں, بازار کے کام مرد کریں گے. یہ نصیحتیں کرنے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے, آپ کے کان میں یہ آواز پہنچی نا, یا نساء النبی, یا نساء النبی, یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, اے نبی کی بیویوں, اے نبی کی. ایک رکوع میں تین بار قرآن یہ بات کہہ رہا ہے, آخر میں کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اے نبی کی گھر والیوں, اللہ تمہارے اندر معمولی سی معمولی کمی یا گندگی نہیں دیکھنا چاہتا. کوئی چیز دوسری عورتوں کے لیے ہم چھوڑ دیں گے, رعایت دے دیں گے, لیکن تم کو ایک دم کسوٹی پہ کھڑا اتاریں گے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اللہ تم کو مکمل پاک اور صاف دیکھنا چاہتا ہے. یہ ہے قرآن کی آیت جس کا استعمال کہاں ہوتا ہے. دس دن لوگوں نے اسٹیج لگا کے رو رو کے واقعات سنائے, اہل بیت کے اوپر بڑا ظلم ہوا اور بڑا ظلم ہوا اور بڑا ظلم ہوا. اہل بیت سے مراد علی, حسن, حسین, فاطمہ. تو پیغمبر علیہ السلام سے خرچہ کتنے مانگا تھا گھر کے لیے بیویوں نے نا, یہ علی نے. قرآن پردے کا حکم دے رہا ہے پیغمبر کی بیویوں کو, کرنا فی بیوتکن, اس پردے کے حکم میں کون شامل ہوگا؟ علی, حسن, حسین. عقل چلنے گئی ہے. پورا رکوع قرآن یا نساء النبی, یا نساء النبی, یا نساء النبی کہہ رہا ہے. اور جب آخر میں تمغہ دیا گیا کہ بھائی پیغمبر گھر والوں کا مقام یہ, تو کون بچا اس میں؟ گیارہ بیویوں میں ایک بھی نہیں, سب کو آپ نے سائڈ کر دیا. پیغمبر اسلام کی چار بیٹیاں ہیں, سب سے بڑی حضرت زینب, پھر رقیہ, پھر ام کلثوم, پھر فاطمۃ الزہرا. ایک کا تذکرہ کیا اور تین کا نام ہی نہیں. یہ کون سے اہل بیت ہیں بھائی؟ دیوندی کے ایک شاعر صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی. میں نے کہا تم لوگ اللہ کے یہاں مجرم ہو. کس چیز کے؟ میں نے کہا تبرہ کرنے کے. ارے مولانا ہم تبرہ کہاں کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جا کر شیعوں کے ساتھ بیٹھ کر صحابہ کو اور خلفاء کو جب تک گالی ہم نہ دیں تبرہ کہاں ہے؟ میں نے کہا میں بتلاؤں گا آپ کو تبرہ کیسے کرتے ہیں آپ. تم تبرہ کے مجرم ہو, اللہ کے جواب دینا ہوگا. میں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ کی چھ اولادیں ہیں. بولے چار. تو میں نے پوچھا اگر کوئی کہے کہ ایک تو آپ پسند کریں گے؟ آپ کی تین اولادوں کو آپ کے خاندان سے الگ کیا جائے مانیں گے آپ؟ نہیں. ان تین پر کیا الزام جائے گا؟ جن تین کو آپ کے نسب سے کاٹ دیا گیا ان پر کیا الزام جائے گا؟ وہ نعوذ باللہ آپ کی اولاد نہیں, یہی نہ کہنے لگے. ہاں میں نے کہا پیغمبر علیہ السلام کی چار بیٹیاں ہیں, تین بیٹے ہیں, تینوں بیٹے غائب, تین بیٹیاں غائب, کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کس کی اولاد ہے؟ میں نے کہا اور سنو, ایک اسٹیج پر چار کفیتیں ایک مقام کی ہیں, چار مہمان خصوصی ہیں, چار چیف گیسٹ ہیں, چاروں بیٹھے ہیں, ایک کا استقبال ہو رہا ہے, تعریفیں ہو رہی ہیں, ہار پھول ہو رہا ہے, شال پہنائی جا رہی ہے, اور تین کا کوئی نام بھی نہیں, پوچھتا بھی نہیں ہے. ان تین کی توہین ہے کہ نہیں؟ پہلے کہ ہاں توہین تو ہے. تو پیغمبر کی چار بیٹیوں میں سے تین کا نام و نشان نہیں ہے, ایک کے فضائل بیان ہو رہے ہیں, تین توہین نہیں ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے. کیا ہے یہ؟ کیا کہلائے گا یہ؟ تبرہ ہے. منقبت اہل بیت کے نام پر ایک بیٹی, تین داماد میں سے ایک داماد. پیغمبر علیہ السلام کے نواسے حسن حسین کے علاوہ بھی تو ہیں, بی بی زینب کے بچے نہیں ہیں. لڑکے کا نام علی ہے, لڑکی کا نام امامہ ہے, وہ آپ کے نواسے نہیں ہیں. اچھا ہماری مصیبت کیا ہے؟ ہم دینی علم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے, ہمارا کام ہی نہیں ہے. اور جس نے جو گھٹی کھلا دی پی لیا. دس محرم الحرام کو روزہ ہے, سب جانتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ہو کیا رہا ہے روڈ پر؟ نہ رکھیں گے, نہ رکھنے والوں کی عزت کریں گے, پکڑ پکڑ کے شربت پلائیں گے. کیا ہے بھائی یہ؟ پیغمبر کی سنت کا مذاق نہیں. آج تم نے محرم میں کسی پیر کے نام کے لیے آج کر کے شربت پلایا, کل تم رمضان میں پلاؤ گے. جب تم رمضان, جب تم روزے کا مذاق ہی اڑانے پہنچ رہے ہو, تو محرم کا روزہ ہو کہ رمضان کا روزہ ہو, بات کا روزہ ہے. کوئی بولنے کو تیار نہیں, نگاہوں سے دیکھ رہے کوئی بولنے کو تیار نہیں, دین کا مذاق اڑایا جا رہا کوئی بولنے کو تیار نہیں. جان دو کون بولے, تو جان دو کون بولے کا جواب پیغمبر کو دینا جب وہ سوال کریں گے کہ میرے خاندان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھی. شہادت کے نام پر وہ شہداء جنگ بدر میں شہید ہوئے, جنگ احد میں شہید ہوئے, جن کی نماز جنازہ پیغمبر نے خود پڑھائی اور جن میں سے بعضوں کو آپ نے قبر میں خود تارا اندر, ان کا کوئی نام لینے والا نہیں, وہ کوئی شہید نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جن لوگوں نے نذرانہ جان کا نذرانہ پیش کیا ہے, جان شہادت نوش کیا ہے, جن کو اللہ کے نبی دنیا کے اندر جنگ کی خوشخبری سنائی ہے, ان کے نام لینے کی کسی کو فرصت نہیں. وہ لے دے کر واقعہ کربلا نہ ہوا ہوتا تو دین مٹ گیا ہوتا. کل ایک صاحب نے واقعہ سنایا, کہلے کہ ایک صاحب نے ہر بیان میں وہی کربلا وہی کربلا وہی کربلا, تو ان کو پابند کیا گیا کہ آج آپ بسم اللہ کے فضائل پر بیان کریں گے, کربلا پر نہیں بولیں گے. بولے ٹھیک ہے. انہوں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ترجمہ کیا, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, آپ پوچھو گے اللہ کون؟ اللہ وہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا. پھر آپ پوچھو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ ارے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نواسے حسن حسین تھے جو کربلا میں شہید ہوئے. سیرت اتنی ہی لوگوں کو آتی ہے, نہ پہلے کچھ نہ بعد میں کچھ, دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا, دین قرآن سے چلا, اوپر کا تذکرہ ہی نہیں. مکہ المکرمہ میں صحابہ نے کیسی کیسی عظیم قربانیاں پیش کی. بی بی سمیہ کو ابو جہل نے شرمگاہ پر برچہ مار کے شہید کیا, کہیں تذکرہ نہیں. جنگ بدر میں صحابہ شہید ہوئے, کہیں تذکرہ نہیں. جس جنگ میں آسمان سے فرشتے اترے, جس جنگ کو قرآن میں یوم الفرقان کہا ہے, حق اور باطل کے فیصلے کا دن, کوئی تذکرہ نہیں. جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں جو احد کے دامن میں آرام فرما رہے ہیں, ان کا کوئی تذکرہ نہیں. ایک موقع پر کفار نے چال بازی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 بڑے قراء پڑھے لکھے صحابہ کرام کو مانگا کہ ہمارے علاقے میں دینی خدمات دینی تعلیم کا ہم کام کریں گے. آپ نے چنے ہوئے 70 پڑھے لکھے صحابہ ان کے حوالے دیے اور لے جا کر ایک مقام پر ان لوگوں نے ان کو قتل کر دیا. ایک صحابی جان بچا کے بھاگ کے آ سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا, بہت دکھ ہوا. دکھ اس لیے ہوا کہ آپ نے ان کو بھیجا تھا. اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے فجر کی نماز میں ایک مہینے تک قنوت نازلہ پڑھ کر ان ظالموں کے خلاف بد دعا کی ہے. جو ہم پڑھتے ہیں قنوت نازلہ کبھی ہنگامی حالات میں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی نقل ہے. وہ جو بیر مؤونہ کے مقام پر 70 صحابہ کرام شہید کیے گئے تھے, اللہ کے نبی نے ان ظالموں کے خلاف ایک مہینے بد دعا کی ہے. ان صحابہ کی شہادت پر آپ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا. کبھی نام سنا آپ نے؟ اہل بیت کے نام پر مذاق اڑایا جائے ہم وہاں شامل, شہادت کے نام پر مذاق اڑایا جائے ہم وہاں شامل, دین کی تاریخ مسخ کی جائے ہم وہاں شامل, دینی معلومات لینے کو ہم تیار نہیں, فرائض واجبات سیکھنے کو ہم تیار نہیں, شادی ہو موت مٹی ہو کاروبار ہو غمی ہو خوشی ہو کسی بھی موقع پر ہم دین سننے اور سیکھنے کو تیار نہیں ہے. 5 وقت کی نماز پڑھ لیا اور کہیں نہ کہیں کہ دینی کام میں ہم جڑ گئے, بس بیڑا ہمارا پار. معاف کیجیے گا, مرنے کے بعد حساب فرائض واجبات کا ہوگا, حرام و ناجائز کا ہوگا, حساب فضائل کا نہیں ہوگا. نمازیں صحیح پڑھی کہ نہیں پڑھی اس کا جواب دینا ہوگا, روزے صحیح رکھے کہ نہیں رکھے اس کا جواب دینا ہوگا, حج کرنے گئے حج صحیح کر کے آئے کہ نہیں کر کے آئے اس کا جواب دینا ہوگا, کاروبار کیا تھا تو کاروبار کے اندر جان بوجھ کر کسی گندگی کے اندر منہ تو نہیں مار رہے تھے اس کا جواب دینا ہوگا. جس محلے میں رہ رہے ہو, جس سماج میں رہ رہے ہو, جس آبادی میں رہ رہے ہو, اللہ نے آپ کو خوشحال بنایا ہے, اس محلے میں کوئی غریب بھی تو ہوگا, آپ صحت مند ہیں کوئی بیمار بھی تو ہوگا, آپ اطمینان سے کوئی پریشان حال بھی تو ہوگا, آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں پر مسجد ہے کہ نہیں ہے، مدرسہ ہے کہ نہیں ہے، مسلمانوں کے دینی زندگی گزارنے کے لیے کوئی انتظام ہے کہ نہیں ہے، یہاں سے لے کر وطن تک آپ کے گاؤں آبادی کے اندر بہت سے قبرستان ایسے ہوں گے کھلے پڑے ہوئے۔ اور قبرستانوں کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، چلا آ رہا ہے 200 سال سے 300 سال سے قبرستان، پورا گاؤں کہتا ہے قبرستان، سرکاری ریکارڈ میں قبرستان درج نہیں ہے، اوقاف میں قبرستان درج نہیں ہے، 150 سال پہلے کبھی درج ہوا تھا، اس کا لگان آتا ہے نا بھرنا، وہ بھرا نہیں۔ جب آپ لگان نہیں بھرو گے 100 سال سے تو سرکاری ریکارڈ میں نئی انٹری نہیں ہوگی، 200-500 روپے کی پاوتی کٹوا کر کے آپ نئی انٹری کروا سکتے تھے، اب کیا ہوا؟ اب صاحب پردھان جی چمار پاسی پردھان بن گیا، ہو سکتا ہے الیکشن ہے، اب اندر اندر انہوں نے میٹنگ کیا، یہ زمین جو ہے یہ سرکاری ریکارڈ میں گرام سماج کی زمین کر کے مسلمانوں کا قبرستان ہے، کاغذ کیا بولتا ہے؟ گرام سماج کی زمین، اس کو ایسا کرو، وہ فلانے فلانے فلانے کے نام پکا کر دو، کر دیا اس نے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت کوئی قبضہ کرنے نہ آئے، سال دو سال گزر جائے گا، اب جب ان کی حکومت آئی تو قبضہ کرنے آ گئے۔ آپ کسی زوم میں ہے کہ ہمارا خاندانی قبرستان ہے، لٹ لے کے آپ کھڑے ہو گئے، لٹ چلی، سر پھوٹا، کمپلین ہوا پولیس چوکی میں، آپ بند گئے، کیوں مارا صاحب؟ وہ قبرستان جوتنے آ گیا تھا، قبرستان میں گھر بنا رہا تھا، قبرستان ہے، پروف کریں گے آپ تو پروف کہاں سے لائیں گے؟ پروف لاؤ گے کہاں؟ آپ نے کیوں مارا اس کو؟ اس کے نام تو پکا ہے، پردھان نے کر کے دیا ہے، تحصیلدار نے کر کے دیا ہے، کیا کریں گے آپ؟ اس مصیبت سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اپنے اپنے گاؤں کے قبرستانوں کے کاغذات نکال کر جو اس کا سرکاری لگان آتا ہے وہ بھریے، اس کی حدود طے کیجیے، کمپاؤنڈ کرائیے، نہیں ہے پیسہ پیڑ لگا دیجیے، کانٹے دار پیڑ لگا دیجیے، میڑ بنا دیجیے، ایک کھمبا ڈال دو، ایک نیم کا پیڑ لگا دو، ایک مہوے کے آم کا پیڑ لگا دو، سرحد تو بناؤ۔ یہ نہیں کریں گے، کتنے مقامات پر دنگے اسی بنیاد پر ہوں گے، کس کس بات پر گفتگو کی جائے؟ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، شعور سے کام لیجیے، اس ملک میں مسلمانوں زندہ قوم کی حیثیت سے کیسے زندہ رہنا ہے وہ سوچو، اور ہمارا پیسہ شادی بیاہ کی خرافات میں، شوق میں، ناٹک میں، کھیل تماشوں میں بجائے برباد کرنے کے، بچوں کی تعلیم پہ لگاؤ، قوم کے استحکام پہ لگاؤ، جس کا کچھ بھلا ہو دنیا اور آخرت میں اس پر لگاؤ، تب جا کر کوئی قوم اٹھا کرتی ہے۔ ایسے تمنا کر لینے سے، ارمانات کر لینے سے کسی قوم کا بھلا ہوتا نہیں ہے۔ دین پر عمل کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن دین کے فرائض و واجبات سیکھنا اس سے زیادہ ضروری ہے، مسائل سیکھنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ دینی کتابوں کا مطالعہ، جو زبان آپ کو آتی ہے، اردو آتی ہے اردو پڑھیے، ہندی آتی ہندی پڑھیے، انگلش آتی انگلش پڑھیے، جو زبان آتی ہو اس زبان میں کسی نہ کسی کتاب کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ جن کا مطالعہ پہلے سے ہے اور کریں، جن کا بالکل نہیں ہے شروع میں کیا پڑھیں؟ کسی عالم سے آپ مشورہ کر لیجیے، اسلامی تاریخ پڑھیے، پیغمبر علیہ السلام، آپ کا خاندان، آپ کی بیویاں، آپ کے بیٹے، آپ کے خلفاء، اشرف مبشرہ، صحابہ، صحابہ کے دور کارنامے، مردوں کے کارنامے، صحابیات کے کارنامے، مسلم بادشاہوں کے کارنامے، اہل اللہ کے کارنامے، جب تاریخ پر نگاہ ہوں گی، تاریخ کا مطالعہ ہوگا، تو انشاءاللہ پورے انشراح کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ دین پر عمل کریں گے اور نئی نسل کو دین سے واقف کرائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدھ اعلانات ہیں، ایک بہت اہم کتاب ہے،